Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Oruçlarımızı kabul eylesin. Yapılan infakları kabul eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Kavmimize birlik, beraberlik versin. Muhammed ümmetinin üzerindeki her türlü kara bulutları kaldırsın. Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Kafirleri kahru perişan eylesin. Onlara fırsat vermesin. Evet kardeşlerim, bugünkü Ramazan sohbeti sıkıntılara katlanmakla alakalı olacak inşallah. Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde onlar öfkelerini yenerler, insanları bağışlarlar. Allah iyilik edenleri sever buyurmakta Âl-i İmran'da. Evet kardeşlerim, bizler insan olarak tek başına dünyada yaşayamayan sosyal birer varlığız. Mecburen başka insanlarla birlikte hayatımızı sürdürmek zorundayız. Böyle olunca anlayışsız insanlarla karşılaşma, onlar tarafından rahatsız edilip incitilme muhakkak ki tabidir. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayındayken misalen birisi size sataşırsa ne deyin diyor? Ben oruçluyum, ben oruçluyum, ben oruçluyum deyin, çekip gidin diyor. Bu azmedilmesi gereken, hakikaten amelde zorlanılan bir meseledir. Sözde, anlatımda, öğretimde sıkıntısı olmayan ama birçok mesele tam bununla karşı karşıya kalındığında hakkı seçebilme erdem işidir, müminlerin işidir. Allah Azze ve Celle buna güç yetiştirenlerden eylesin kardeşlerim. İşte öyle bir zamanda insanın içinden kabarıp kabarıp gelen öfkeyi yenme, mümkünse onu büsbütün yutma, hatta yapabiliyorsa kalbindeki bütün öfke izini atması onun ne kadar iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir. İşte bu zor davranışın mükafatı da Allah Azze ve Celle'nin sevgi ve takdirini kazanmaktır. Böyle bir ödülü alabilmek için öfkesine hakim olma bir yana, insan canını bile seve seve verebilir. Ayetlere baktığımızda kim sabreder, bağışlarsa, bu ancak büyüklerin yapabileceği değerli bir davranıştır diyor Şura suresinde. Maalesef kardeşlerim, bizler kendi şahsiyetimize, kendi gururumuza, enaniyetimize çok değer veren insanlarız. Öyle hale gelmişiz ki en ufak bir onur kırılmasına bile göz yumamaz haldeyiz. Kendini aşağılayan davranışlara karşılık vermek için can atarız. İşte böyle bir ortamda kendini tutabiliyorsan, işte sevabını ne yapabiliyorsun? İşte o zaman alabiliyorsun. Ama bu sırada ölçüyü kaçırdığı, gururunu inciten kimseye fazlasıyla karşılık verilen de olur. Böylece belki de farkına varmadan muhatabına da haksızlık edilir. Yapılan fenalığa karşılık fenalık yapmak kolay iştir kardeşler. Bu herkesin elinden gelen. Herkes yapabilir. Ama ve lakin sana yapılan kötülüğe, o yanlışa karşı senin sabırlı olman, öfkeni yutman, bağışlanma yoluna gitmen işte Allah'ın senden Azze ve Celle'nin istediği bir şey. Evet, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki müminlerin faziletli olması Allah Azze ve Celle'nin emirlerini tutmasından, nehilerinden sakınmasından geçiyor. Yine bir ayeti kerimede onlara yeryüzünde sataştıklarında ne yaparlar? Gülerler, selam der, geçerler diyor. Kim? O Rahman'ın kulları diyor. Bakın burada bir izzet, bir şeref var. O Rahman'ın kulları diyor. Allah bizi o gruptan eylesin kardeşlerim. Fakat nefsini hep azgınlaştıran, nefsinin ipini koyveren bir insana, nefsine söz geçiremeyen insana ne yaparsan yap buna asla fayda vermez. Onlar kendilerine yapılan kötülüklere hemen kötülükten karşılık verirler. Haddi aşarlar, kendilerine fenalık yapana daha da fenalık yaparlar. Ama bakın müminler ne yapar? Kendilerine yapılan kötülüklere mertçe direnirler. Kötülüğe karşılık vermezler. Verseler de, kötülüğe karşılık vermeye kalksalar da haddi aşmazlar. Ve kendilerine fenalık yapan birçok insana af yoluna gittiklerine bakarsınız. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir bedevi geliyor. Yakasından tutuyor ve yakasına öyle bir iz geçiyor ki sert çekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün vücudundan kendisine dönüyor. En güzel tavrını takınıyor. Bir şey mi istedin diyor. Şimdi bu hadisi okuyun. Kendi yakanızdan çekin. Bir başkası çekmesin. Sertçe ve canınızı yakın. Kendinizi tokatlayasınız gelir. Yani kan beyninize sıçrar. Ama bu bir karşıdan yapılmasına rağmen dönüyor. Bir şey mi istedin diye en güzel tavrıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cevap veriyor. İşte bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın bize her yönünü örnek teşkil ettiği davranışlardandır kardeşler. Alimlerimizden biri demiş ki kötülüğe kötülük her kişinin kârı, kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır demiştir. Evet. Allah bu hadiste amel edenlerden eylesin. Şimdi anladık değil mi? Ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Ben oruçluyumun altında neler yatıyormuş. Yani basit bir kelime değil. Evet. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette bir adam, ey Allah'ın Resulü, benim akrabalarım var. Ben kendilerini ziyaret ediyorum, onlar bana gelmiyor. Ben onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük yapıyor. Ben onlara her meselede anlayışlı davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen hakikaten bunu yapıyor musun? Hakikaten yapıyor musun? Evet dedi. Öyleyse sen onlara kül yutturmuşsun diyor. Öyleyse sen onlara kül yutturmuşsun ve devamında Allah'ın yardımı seninledir buyurmuştur. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, akrabalarla ilgiyi kesmenin insana yakışmayan bir davranış olduğunu Aleyhisselatü Vesselam sözleriyle ne yapıyor? İşaret ediyor ve bu hadiste de akrabasını unutup onlarla ilgiyi kesenler sıcak kül yiyen kimseye benzetilmektedir. Şimdi külü düşünün. Kül yiyen çok geçmeden korkunç bir ızdırap çekmeye başlar. Midesi yanar, bağırsakları kavrulur, aşırı susuzluk çekmeye başlar. Ne kadar su içerse içsin, harareti bir türlü sönmez. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği misale bakın. Akrabasına kötü davranan, onlarla görüşüp konuşmayan kimseler yaptıkları bu insanlık dışı davranışlardan dolayı bir müddet sonra pişman olup elem ve ıstırap çekerken onların kabalıklarına katlanan, kötülüklerine iyilikle karşılık veren akrabaları ise insanca davranmanın derin huzurunu tadarlar. Bu konudaki dini emirlere uymanın manevi lezzetini tadarlar. Onların bu davranışı kadir bilmez akrabalarını daha fazla ezer ve yerin dibine geçirir. İşte akrabasıyla ilgisini kesenlere aynı sen onlara sıcak bir kül yedirmiş gibi misali onların yüzüne sıcak kül serpme, yüzlerini kül rengine boyama, böylece kendilerini mahcup ve perişan etme manasında anlamak mümkündür. Gelmeyene gitme, kabalıklarına tahammül etme, maddi yardım yapma, onları görüp gözetme, Müslümanın, müminin davranışlarındandır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bundan amel eden samimi kullardan eylesin. Evet. Öfke denince, öfkenin üzerinde de şöyle bir duralım kardeşlerim. Birine bir şey söyleseniz yapmasa kızarsın. Hanımın itaat etmese kızarsın. Çocuğun itaat etmese kızarsın. İşçin itaat etmese kızarsın. Küçük itaat etmese kızarsın da. Öfke deyince bir de bunun dini öfke var. Allah adına öfkelenme var. Dinin yasakları çiğnendiğinde, dinin emir ve nehileri ayaklar altına alındığında duyulması gereken bir öfke var. Allah'ın dinine yardım etme var. Bir de bu öfke var. Acaba nefsimizden alakalı bir şeyle karşılaştığımızdaki takındığımız tavırla Allah'ın dininin emir ve nehilerinin takılmadığı yerlere atıldığı bir yerde bizim de gücümüz varken o münkere mani olacak güçteyken öfkelenmeyip bana ne deyip gittiğimizde acaba başımıza neler geliyor? Hiç düşündük mü? Bakın bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam küçük düşmek nedir bilir misiniz diyor. Sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü birisi yapamayacağı bir işin altına girer, yapamaz. Sonra insanların içinde ne yapar? Küçük düşer diyor. Hayır diyor. Bu böyle değil diyor. Bir mümin bir yerden geçer. Orada da Allah'a isyan edilir. Ve o mümin de o isyanı bastıracak güçtedir. Mani olacak güçtedir. Onlara bakar ve çeker giderdir. Allah Azze ve Celle mahşer yerinde bütün insanların huzurunda onu çağırır diyor. Ey kulum, falan yerden geçiyordun. Orada bir münker vardı. Sen de ona mani olabilecek vaziyetteydin. Neden mani olmadın diye sorar diyor. O der ki diyor korktum. Asıl korkman gereken ben değil miyim der diyor. İşte küçük düşme budur diyor. Allah bizlere hayır versin. İki cihanda da Rabbinin rızasını kazananlardan eylesin kardeşlerim. Küçük düşen yüzü kararanlardan eylemesin. Ayeti kerimede Rabbimiz Subhanahu ve Teala kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için hayırdır diyor Hac suresinde. Evet kardeşlerim. Bizler Allah-u Teala'ya kulluk için yaratılan insanlarız. Her sözde, her işte, eyleme döktüğümüz her noktada kuluz. Bunu asla unutmamamız gerekir. Bu sebeple onun emir ve yasaklarına uymaya gayret etmeliyiz. Bunu yaptığımız takdirde hem iç dünyamızla barışık hem de içinde yaşadığımız dünyayla daha barışık ve huzurlu vaziyette bir yaşam süreriz. Çünkü bütün ilahi buyruklar yani emir ve yasaklar insanların sadece ahirette rahat bir yaşamı için değil, eğer emir ve nehiler tutulur, hayata geçirilirse yeryüzünde de ne olur? Düzen olur, huzur olur, kardeşlik olur, bereket olur. Bakın öyle bir zaman olacak ki Allah'ın halifesi yeryüzünde hüküm sürdüğünde dünyanın bir ucundan bir adam zekat vermek için çıkacak, dünyanın öbür ucuna gidecek, verecek adam bulamayacak. Bugün sokağa çıkın, sadece bir 5 lira bir demet yaptırın, Şöyle bir vermeye başlayın, insanlar sıraya geçer. Belki de seni paralar elindekini alabilmek için. Ama bakın, İslam hakim olduğunda verecek insan bulamayacaksınız. İşte emir ve nehiler bizim hem dünya hem de ahiret saadetimiz için. Tabii ki anlayana. Tabii ayrıyeten ahirette iyi kul olmanın mükafatında Rabbimiz Subhanahu ve Teala kat kat verecek. Ayeti kerimede eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz diyor Muhammed 7'de. Evet, ayeti kerimeye bakın. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder diyor. Önce siz adım atacaksınız. Sen adımını at, yardım edecek Allah'tır. Ha, şunu da unutmamak gerekir ki Allah Azze ve Celle'nin kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle kullarına yardım eder. Bu Allah'a yardım etmek sözü sadece bir teşvik içindir. Yani senin dininin ayakta kalması senin ayakta kalmanı gösterir. Senin dininin ayaklar altına alınması senin ayaklar altına alınmandır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah'ın dinine yardım etme, onun emirlerini tutma, dininin öğrenilmesi ve yayılması için çaba sarf etme ve bu maksatla Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bütün her şeyi öğrenme ve hayata geçirmedir kardeşlerim. Eğer böyle yaparsak Allah Azze ve Celle gönlümüzdeki korkuyu götürür, dayanma, direnme, sabır gücü verir. Ama bunlar olmazsa gölgesinden, açlıktan, kınanmaktan, işini gücünü kaybetmekten, her şeyden korkan asalak birine dönersiniz. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Geçtik. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelirken, gelerek filanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki bu yüzden bazen sabah namazına gelemiyorum dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir konuşmasında o günkü kadar öfkeli görmedim. Şöyle buyurdu. İnsanlar içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlıları var, çocuğu olanlar var, işi gücü olanlar var buyurmuştur. Evet. Demek ki kardeşlerim, davetçinin en önemli işi, en önemli görevi insanları dine davet etme. Onları iyi yerlerden yakalama, Müslüman olmalarını veya Müslümanlıklarını güzelleştirmelerine yardım etme, onları dinlerinden soğutmama, bıktırmama ve bunun için gayret sarf etmedir. Bu sebeple dini konularda her zaman konuşmaz, sahabeleri dinlemeye iyice istekli olduklarında o zamanı kollar ve dini öğretip benimsetme konusunda benim gibi size çok titiz gibi davranır değil mi? Ben şu an anlatıyorum size ama dinliyorsunuz değil mi? Böyle yormuyorum ben sizi değil mi? Zamanınızı da almıyorum değil mi Osman? Böyle yemeğin üzerine gidiyor değil mi? İyi oluyor. İyi oluyor. Tamam. Hani onu alalım da. Evet. Allah razı olsun. Bir de Harun Hoca'dan alalım. Tatlı niyetine hocam. Çok güzel gidiyor. Yani sohbeti böyle yemeğin üstünde hemen başlıyoruz falan. Tatlı niyetine. Evet. Demek ki davetçi davetinde insanlara kolaylaştıracak, zorlaştırmayacak, huzur verecek, nefret ettirmeyecek. Tabi Bektaşi gibi de söyleneni zıttından anlamayacak. Bektaşi'nin biri camiye girmiş, hoca da sarhoşken demiş ama Bektaşi durmamış. Namaza durmayın, hoca bile istemiyor benim namaz kılmamı deyip basmış gitmiş. Ha böyle de Bektaşi mantığıyla da meseleye ne yapmayacaksın? bakmayacağım. Bir sahabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelerek mahalle imamlarının uzun sureler okumasıyla bazen namazı uzattığını, namaza geç geldiğini, gelemediğini söyleyince Aleyhisselatü Vesselam çok öfkeleniyor, sahabelerini topluyor, namazı gereğinden fazla uzatarak insanları dinden soğutmamalarını sıkı sıkı tembih ediyor. Yalnız başınıza kıldığınızda uzattıkça uzatın ama topluma namaz kıldırdığınızda yaşlıları, emzikleri, çocukları hesaplayın buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da namaz kıldırdığı zamanlar arkadan bir çocuk sesini duyduğunda hemen ne yapardı? Kıraatını keser, rukuya giderdi. Kendisi de namazı ne yapmazdı? Uzatmazdı. Evet. Dikkat ederseniz içinizde nefret ettiren kimseler var diye ifade kullanıyorsa bu ifade o toplumun önünde namaz kıldıran olur, davet eden olur, dini anlatan insanlara ne vardır? Bir hitap vardır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Tabii günümüzdeki gibi de o zaman namaz kılınmıyordu. Bugün Elif, Lam, Mim, Allahu Ekber, Yasin, Allahu Ekber değil yani. Bu kadar da kısa değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 50-60 ayet okuyacak kadar bir rekatta ne yapıyordu? Okuyordu. Yani toptan da imamı iyice kısaltma yoluna ne yapmayalım? Gitmeyelim. Evet. Sonra dışarıda imama bir şeyler olabilir. Evet. Geçtik. Bir başka hatırlatmak istediğim bir mevzu daha var. Ayşe annemiz rivayet ediyor. Mahzun kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının durumu Kureyşlileri çok üzdü. Bunun üzerine acaba Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la kim görüşür, kim aracı olur da şu işi halledebilir diye oturup kendi aralarında konuştular. Ölçtüler, biçtiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a içimizde en sevgili Usame İbni Zeyd var. Ondan başka kimseyi şey yapmaz, biz Usame'yi ona ne yapalım, gönderelim dediler. Usame'yi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şefaatçi olarak gönderdiler. Usame Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve onların dileklerini iletti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Usame'ye şu sözleri söyledi. Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu had cezasından birinin uygulanmaması için aracılık mı yapıyorsun? Dedi. Sonra kalkıp ashabını topladı ve onlara şunu söyledi. Biliyor musunuz? Sizden önceki ümmetlerin yok olma sebeplerinden birisi buydu. İçlerinden soylu birisi günah işlediğinde veya hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar. Zayıf, fakir birisi hırsızlık yapınca ona hemen cezasını verirlerdi. Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa vallahi onun elini keserim buyurmuştur. Evet, bunu İmam Buhari naklediyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. İslam dininin ne kadar güzel, ne kadar berrak ve ne kadar ayakta kalmasına sebep güçler. Geçmiş ümmetlerin kendilerine gelen vahyin hep böyle arkaya atmaları, toplumdaki sınıf farkını gözetip insanlara göre hükmünün uygulanması, onların dininin ne oldu? Bozulmasına sebep oldu. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, vallahi kızım Fatıma hırsızlık yapsa, vallahi onun elini keserdim buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Mahzumlular bu olayı bir şeref meselesi yaptılar. Kabilelerinden bir kadının hırsızlık yapmasıyla o soya damga gelmesini istemediler. Sırf bu yüzden aracı gönderdiler. Halbuki izzet de şeref de nedir? Allah'ındır. Allah'ın dininindir. Her kim dünyada kendisi için izzet ve şeref ararsa izzetini de şerefini de ne yapar? Kaybeder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Usame'yi çok seviyordu. Usame'yi çok sevmesine binaen onu aracı gönderdiler. Ama unuttukları bir şey vardı. O Allah'ın Resulü, Allah'ı ve dini daha çok seviyor. Şimdi bazı insanlar var. İşte ben çok seviyorum. Allah'ı sev. Sen Allah'ı sevdiğinde kime dost, kime düşman olacağını zaten Allah sana ne yapar? Gösterir. İşte dünkü dersimizde, öbünkü dersimizi hatırlayacak olursanız, kişi sevdiğiyle beraberdir. Eğer arkadaşınıza, dostunuza, gidişatınıza, oturup kalktığınız, sırdaş edindiğiniz insana dikkat etmezseniz, başınıza gelecek hiç hayırlı işler değil. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın, insanlar demek ki bir araya geldiklerinde, çok olarak geldiklerinde bazen akıllarda ne yapabiliyor? Tutulabiliyor. Usame radıyallahu anh'ı konuşup aleyhissalatü vesselam'a bile ne yapabiliyorlar? Gönderebiliyorlar. Ama bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı ne yapmıştır? Çok üzmüştür. Ve hakikaten derinden yaralanmış, mübarek yüzü renkten renge girmiş. İşte o zaman Usame yaptığı hatayı anlamıştır. Ey Allah'ın Resulü, benim için Rabbim'den bağışlanma dile diye yalvarmıştır. Akşam olunca aleyhissalatü vesselam Müslümanlara bir konuşma yapmış. Allah'ın koyduğu kanunu değiştirmeye kimsenin yetkisi olmadığını, bu konuda hiç kimseye özel muamele yapılamayacağını belirtip ve sözlerini bitirirken, bu işi Mahzumlu Fatıma değil, kendi kızım Fatıma yapmış olsaydı, onun elini muhakkak keserdim buyurmuştur. Ve daha sonra kadının eli kesilmiştir. Eli kesilen bu kadın ödünç aldığı bazı eşyaları daha sonra vermemek gibi bir adeti olduğunu söylenmektedir. Çaldığı eşyanın kadifeye sarılı bir gerdanlık olduğu, bu kadifenin aleyhissalatü vesselamın evinden çalındığı da rivayet edilmektedir. Ayşe annemiz diyor ki sonra bu kadın günahına tevbe etti ve iyi bir Müslüman oldu. Evlenip yuva kurdu. Aleyhissalatü vesselama bir şey sormaya geldiği zaman ona ben aracılık ederdim. Onun sorusunu sorardım buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Allah bizleri bağışlasın. Allah bizleri affetsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Öfkesini yenen, insanları bağışlayan ve hakka tabi olan, iyilik yapan samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.